أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم kıymetli kardeşlerimiz Zülhicce-i Şerife bitmek üzere. Muharrem-i Şerife yanaşmaktayız. Hicri yılbaşımız geliyor. Bu da ömürlerimizin tükendiğini, her an ölüme daha çok yaklaştığımızı, bir daha seneye sağ kalıp kalmayacağımızın belli olmadığını, dolayısıyla şu anda fırsat eldeyken, can tendeyken, ruh bedendeyken neler yapmamız gerektiğini bize göstermek bakımından ibret arz ediyor. Bizi uyarıyor, ikaz ediyor. Onun için ben de size geçen de hafta söyledim. Ölümle, ahiretle ilgili bir de son nefesle ilgili bazı şeyler ibretli dersler gördüm İbn-i Ebi Hacele Hazretlerinin Civarul Ahyar fi Daril Karar isimli eserinde. Buradan belki Rabbimiz bize iman selameti için bir yol açar. Biz de bunu düşünürüz, bunu dert ederiz diye bir sohbet yapalım düşündüm. Oradan size bazı şeyler okuyacağım inşallah Rahman. Şimdi İmam İbnül Cevzi rahimeullah ölümün fitneleri ve hayatın fitneleri hakkında yaptığı izahatta diyor ki hayatın fitneleri yani insan yaşarken maruz kalacağı imtihanlar anlamına geliyor. Bunlar sayısız yani sayılamayacak kadar çoktur hastalıklar. Yani binlerce adı bilmedik hastalıklardan biri gelip sana çatabiliyor. Veyahut herkesin bildiği meşhur hastalıktan biri çatabiliyor. Fakirlik gelir, horluk gelir, hakirlik gelir. Efendim felç gelir işte itibarsızlık olur, zillet olur, mehanet olur. Efendim eşinde o eşine gelen sana gelmiş olur. Çocuğuna gelen sana vurmuş olur. Ana babana isabet eden seni sana taalluk eder. Yani bir insanın dünya hayatında karşılaşabileceği imtihanlar ve sıkıntı veren üzücü hadiseler sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hayatın ve ölümün fitnelerinden sakınmamızı her namazın akabinde talim buyurmuş. Selam vermeden önce en duanın kabul olacağı nokta Esma'u'd-dua, dübura's salavat mektube, farz namazların peşi ama işte ezbere bilenler için esasen selamdan öncedir. Yani Allahu salli Allah'ın barikten sonraki noktada okunur. Bu çok önemli zaten sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya. Teşehhede ahadukum feletaavez billahi min erba'in. Sizin biriniz teşehhüd yani tahiyyat salli barik okunduktan sonra okutmasının ardından dört şeyden Allah'a sığınsın. Bu dört şeyden biri de ve'udü bike min fitnetil mahya vel memat. Min azab-ı cehennem, cehennem azabını. Allah'ım ne'udü bike min azab-ı cehennem. Bu çok sahih Müslüm hadisidir. Çok mühim bir hadis-i şerifti. Geçenlerde yine bunu konu ettim. İnsanlar biraz meraklandılar bu duayı. İşte ezberleme, okumaya başladılar. Yoksa hemen ben daha salli barik okumadan selam veriyorlardı bana imamlık edenler falan. Şimdi biz bunu deyince maşallah biraz meraklısı da var bu işin yani. Bunu ezberlediler. Zannedersem benim ilmi halimde de var. Ondan sonra namazın sonunda tabi ezkarda sıra takip ettiğimiz için daha dördüncü cilde kalır o. Ezkar daha dört, üç bile çıkmadı. Orada ileri gidiyor da diğer bazı kitaplarımda var. Yani namaz kitabımda var. Namaz İlmihali diye bir kitabım var eski. Onda var diye düşünüyorum. Sonra İlmihal'de namaz birinci cilt çıktı tabii. Onda var. Şimdi Allah'ım ne avdu büke min azab cehennem. Ben cehennem azabından Allah'ım sana sığınırım. Ve min azabı kabr, kabir azabından sana sığınırım. Ve min fitnetil mahya vel memat. Buraya geldik şimdi. Hayatın ve ölümün fitnelerinden. Hayatın fitneleri yani yaşadığım sürece başıma gelecek sıkıntılı hadiseler. Bunların hepsi bir imtihan sebebidir. Çünkü insan sıkıntı geldiği zaman şirazesi kayabiliyor, şaşırabiliyor. Kazaya kadere itiraz edebiliyor. Allah'ım beni mi buldu, nereden geldi bilmem ne. Bunlar imansızlığa kadar, şirke kadar götürecek şeyler. Dinsizliğe, ateistliğe kadar götürecek şeyler. Ölümün fitneleri zaten artık ölüm anından başlıyor. Artık o berzah alemi, kabir alemi, mahşer sıratında ondan sonrası ahiret neşesine geçiyor. Bunların bütün sıkıntılarından sana sığınırım. Bak her namazın sonunda duanın en kabul olunduğu nokta orası. Orada da bu dört şeyden sığının buyurduğu yerde ve emrettiği noktada birisi hayat ve ölümün fitneleri. Şimdi yani işte efendim böbrek hastalığından, ciğer hastalığından, dalak hastalığından, pankreastan diye sayamazsın ki. Yani namazın içinde nasıl sayacaksın? İnsanın vücudunda isabet edecek hastalıklar on binlerce, yüz binlerce yani adı konmamış illetler var yani. Bunları nasıl sayacağız namazda? Gün biter, gece biter. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem musibet, bela, harp, iç savaş, dış savaş, rehin alınmak, yani göçük altında kalmak, yanmak, boğulmak. Yani bunlar bu dünyanın fitneleri bunlar. Bir de tabii ölüm anında olanlar. Bunların hepsi milyonlarca, belki milyarlara bile gider ha. Yani bir insanın başına gelmesi muhtemel fitneler. Başına gelmesi muhtemel. Şimdi ona geliyor görüyorsun, sana gelmediği için Allah'ım diyorsun. Öbürünü görüyorsun. Şimdi öyle hastalıklar var milyonda bir, yüz binde bir mesela. Anladın mı? Dolayısıyla burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cevami'ül Kelim sahibi. Yani en kısa sözle en uzun manayı ifade etme mucizesi kendisine ihsan edilmiş. Bu çok büyük bir mucizedir. Evliya Allah'ta da var olanlar da keramet sayılır. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım diyor. Bu şu demek, yaşarken başına gelmesi muhtemel, bir de ölüm anında ve sonrasında başına gelmesi muhtemel. Seni üzen, sana sıkıntı veren, seni derde sokan, imtihana tabi tutan, ki imtihan da tehlike demektir. Efendim, bütün musibetlerden sana sığınırım diyor. Kelime, yani iki üç kelime, yani birkaç saniyede söyleniyor. Allah'ım ne avucu büke. Yani tabii avucu büke geriden geliyor da cehennem azabı, kabir azabı bu kelime için sadece. Ve min fitnetil mahya vel memat. Şimdi biz biraz ölümle ilgilileri konusunu yapalım dedim. Çünkü hayattaki şeyler hepimiz yaşıyoruz. Kimimizin başına yüzlerce olay gelmiş benim gibi adamların mesela. Kiminizin daha henüz gelmemiş, kiminizin gelecek, kiminize benden fazla gelmiş adam neler çekmiş falan. Dünyada yani bunlar görülmüş, geçirilmiş şeyler. Kimi için de daha hiç şeyinde, keyfinde kafası aklı havada geziyor. Yani dünyada bir şey, sıkıntı görmemiş falan ama görmeyecek anlamına gelmiyor. Ölüm zaten herkes için muhakkak kaçınılmaz ve o noktada yüzlerce sene nimet içinde olan bile belayı bulacak yani eğer imansızsa, salih ameli yoksa. İmanlıların da sıkıntıları var. İmanlı da günahsız durmuyor ki. Onun için bunlar büyük fitneler. Şimdi şeytan insanı dünya hayatında fitnelendirir. Nefis belaya sokar başını. Efendim Allah Teala kaza kader İktizası ona musibetler verir. Tabii burada şeytanın en dünya hayatında devreye girdiği noktalarda kulu yaratıcısı hakkında şüpheye düşürür. Şu anda mesela deizm hortladı, ateizm patladı. Maalesef İmam Hatip ve ilahiyatlarda da görülüyor. Çünkü maalesef öğretmenleri Kur'an'a laf konuşan, ayete hadise dil uzatan bazı adamlar ders okutuyor. İlahiyatlarda dekan olmuş adam mesela. Efendim, bu adamların yetiştirdiği talebeler işte dedim ya Allah muhafaza buyursun. Yani şimdi cin şeytanına da çok lüzum kalmıyor yani. Cin şeytanına da çok lüzum kalmıyor. Adam Mekke güvensiz, Roma güvenli diyor. Öbürü kalkıyor, Allahu Ekber diyor falan, bu sesler diyor. Demokrasiyi bastırmamalı. Ya kardeşim, demokrasi ne, kul yapımı. Allahu Ekber ne? Allah'ın en büyük olduğu ifade ne? Allahu Ekber her şeyi bastıracak tabii ya. Her şeyi bastıracak. Yani misal, bu adamların elinde şimdi Marmara İlahiyat, şura bura yani. Bunları hak etmedikleri, liyakatları olmadıkları noktada bir ayete mana veremez, bir tefsir okuyamaz, bir fıkıh kitabından bir satır ibare çözemez. Yasin'in 4. sayfasını okumak kimsesini okuyamaz. Yani böyle bir durumdaki adamlar ehliyetsiz, liyakatsız. İşte horozdan kurban olur diyenlerden sonra işte bunlara nasip oluyor. Bu adamlara çoluk çocuğu, kuzuları, kurtları emanet etmişiz, gitmişiz. Ondan sonra oradan yetişen imam olacak, vaiz olacak, müftü olacak falan. Yani şimdi burada cin şeytanla ne gerek var? Yaratan hakkında insanı şüpheye düşürme meselesinde yani. Zaten Kur'an'a, sünnete şüphe kapısı açmak efendim ne anlama geliyor? Adama Kur'an'ı indiren Allah'a, peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gönderen Allah'a şüphe açmak. Başka bir şey değil ki bu. Bu peygamberin yaptıkları sorgulandığı zaman bunun yanlışı var haşa dediği noktada veyahut da burada hatalı yaptı, bunu şunu yaptı, bunu yaptı. İşte mesela şimdi Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan biri var. Yakında atandı yani birkaç haftalar evvel. Mesela onun hakkında reddiyeler hazırlıyorum çünkü kitaplarına bakıyorum falan. Yekten bir kitabını açtım mesela. Yani şimdi önümüzdeki şeyleri kitap adı vererek, sayfa vererek, isimle vererek konuşacağım da adam oradan diyor ki mesela yani bir hadis-i şerif hakkında kadınlar işte cehennemin ekserisini kadınlar teşkil ediyordu gördüm falan. Şimdi bu hadis-i şerif hakkında ya peygamber diyor cahiliyet döneminde peygamber olmadan yaşadığı için cahiliyet dönemi dedi ya bu cehillere bu lepleri kastediyor yani. Bunlardan diyor etkilenmiş diyor. Çünkü diyor orada diyor kadını diyor böyle diyor aşağılayıcı laflar olurdu diyor falan. O da orada diyor muhabbet arasında diyor bir latife yaptı diyor. Bu diyor latife. Tövbe ya Rabbi. Ya cehennem latife olur mu? Bir şaka olur mu? Bir muhabbet olur mu? Bir mizah olur mu bunun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı mizahlar da var. Yaptığı şakalaşmalar da var ama hiçbirinde yalana, abartıya, mübalağaya kaçmam. Ben mizah yaparım ama haktan başkasını söylemem buyuruyor. Mizahında bile haktan başka bir şey söylemem diye garanti vermiş bir Nebi Zişan. Sen şimdi burada efendim sana söyleyeyim erkeklerle oturuyormuş. Erkeklerle erkeklerle değil ya kadınlara söyledi bunu zaten. Ya maşerun nisa ey kadınlar cemaati. Tesaddek ne böyle min hüliyikün ne. Sadaka çok verin. Paranız yoksa yani fakir fukaraya demek istiyor. Paranız yoksa bile bazı takınız olur, altınız olur, gümüşünüz olur. Hani kocan takmış, baban takmış misal. Takından da bir miktar sadaka verebilirsiniz diyor. Bana mı sadaka verin diyor yani sallallahu aleyhi ve sellem. Benim hanımıma mı getirin sizin takınızı takın diyor yani. Haşa. Feyni raytükün ekfera elinler. Ben cehennem ehlinin ekserisinin teşkil ettiğinizi gördüm. Niye ya Resulallah dedir? İcabı yekfurnel aşir ve yekfurnel ihsan. Geçime nankörlük edersiniz. Kocanıza nankörlük edersiniz. İyiliğe nankörlük edersiniz. Ondan sonra ömür boyu adam size baksa iyilik etse sonra bir istediğinizi yapmasa veya yapamasa ma raytüm ki hayran kattu. Ben senden asla bir hayır görmedim yani. Biçim adamsın diye adamı bir çırpıda silersiniz falan. Böyle huylarınız var. Yani bunlara kefaret için hem sadaka verin hem de bu huylarınızı değiştirin. Ben sizin peygamberinizim. Ben sizi seviyorum. Ananızdan babanızdan çok acıyorum. Bil müminine raufur rahim. İnanan erkek kadın fark etmez. Bütün Müslümanlara esirgeyen, acıyan sıfatını Allah bana takmış. Dolayısıyla sizin iyiliğinizi istiyorum buyuruyor. Şimdi böyle bir hadiste cahiliye toplumunun şeyinden ya Ebu Cehil cehennemi mi görmüş? Ebu Leheb nereden cehennemin ekserisini kimin teşkil edeceğini bilecek ya? Hangi cahiliyet toplumunda efendim bu ifade var? Ya Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına şu anda seçildi bu adam. Kitabını ben gördüm, baktım. Kitabında diyor ki cahiliyet toplumunun kültüründen etkilenmiş olduğu için böyle şaka şamata latife falan kabile. Ya bir peygamber cehennemle ilgili bir konuda şaka yapabilir mi ya? Bunu yaptığı anda ahiretle cehennemle ilgili bir konuda yaptığı anda ben onun daha hangi dediğine inanıyorum? Ve onun hangi dediğine güvenebilirim? Şunu yapan cehenneme girecekti. Acaba şaka mı yaptı? Böyle bir din olabilir mi ya? Şunu okuyan cennete girdi. Acaba latife mi yaptı ya bize? Böyle bir latife, böyle bir cahiliyet toplumundan etkilenen bir peygamber olabilir mi aşağıya? اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمَّ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ Ben cahiliyet adetlerini yıkıp yakmak için, güzel ahlakı tamamlamak için diğer peygamberlerden, Adem Aleyhisselam'dan beri geliyor. Mütemmim cüz olarak, onların en faziletlisi olarak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Üstün ve faziletli ahlakı tamamlamak için gönderilen bir zat, cahiliyet döneminden kalma efendim lakırdıları ondan sonra muhabbet olsun diye, latife olsun diye söylemiş diyor ya. Burada bizim yani ateiste, deiste bir ihtiyacımız yok ki. Haçlı Yanışlar Başkanı yardımcılığına atanmış adam böyle derse. Ondan sonra efendim Haçlı Marmara İlahiyatı'ndaki lafları geçen gördün neler derse. Bunların eline kaldık. Akademik kadrolar bunların elinde. Mutezile. Efendim. Kimisi Vehhabiye, Selefiye. Kimisi Mutezile. Kimisi akıl mantıkçı. Kimisi vur kırcı, öldür kesa, o kafir, bu kafir. Kimisi... Böyle adamlar ders veriyorlar. Ya bunu tam biri o düzgün bir eli sünnet olarak ders verenler var. Allah sayılarını artırsın ama maalesef hüküm noktasında yani imza yetkisi noktasında dekan ne demek? Adam tefsir hadisi fıkıhtan ihtisası bile yok. Felsefeden gelen adamı dekan yapırsın buraya. Burada ne okunuyor? Din ilimleri. Felsefe ne demek? Akıl mantık ilimleri. Burası niye ilahiyat dedin o zaman? Ki onu felsefe okuluna dekan yap. Ama maalesef fitne sayısız fitne. Şimdi dünyadaki fitneler şeytan gelir diyor adamı ahiret hakkında şüpheye düşürür. Yaratıcısı hakkında şüpheye düşürür. Kadere karşı itiraz ettirir. Bak burada söylüyor. Vetearaten bisse hatalel ektar. Ekdar. Kaderlere kızdır. İşte Ankara İlahiyat İlmi Kelam Dalı Başkanı. Reddiye yapmışım ismiyle. Şaban Ali olacak. Bu arkadaş ne yaptı? Öyle kader mader değil dedi. Çocuk trafik kazasında falan gidiyor. Babasına diyoruz Allah'ın kazası kaderi razı gelmek lazım. Teselli için böyle konuşuyoruz diyor. Allah'ın hepsi diyor trafik kazası benim çocuk ölecek. Yani çocuğun kaderi değil diyor trafik kazasında ölmek diyor ya. Nasıl kaderi değil ya? İşte kaderlerine insanları itiraz ediyor. Bunlar hepsi ana bilim dalı başkanları ya dekan ya ana bilim dalı hem de ilmi kelam ya. İlmi kelam itikat demek. Sen diyor ki çocuğa diyor araba vurdu öldü ya diyor. O diyor onun kaderi değil diyor. Ya bunu kim der ya? Bunu kim der? İşte bu adamlar şu anda hepsi muvazzaf vazifede. Hepsi vazifede. Çoluk çocuğu bunlar okutuyor. Ya. Ondan sonra bazı kere işte efendim tevbe hususunda şey yaptırır. İşte Allah zaten affedicidir, mağfiret edicidir. Tevbeye lüzum yok. Tevbeyi geciktirir. Ne kadar geciktirirse adam hani birden ölürse aniden falan ahirete tevbesiz gitsin, cehenneme gitsin yani şeytanın böyle işleri var. Ama minel cinneti ve nas yani diyor Kur'an. Cinlerden şeytanlar, insanlardan şey. Öbür şeyden elediği vesvesi fi sudur innas. İnsanların göğüslerine, kalplerine vesvese veriyor. İnsan şeytanı kürsüye çıkıyor. Minbere çıkıyor. Camide hutbeye çık, hutbe okuyan da var. Ne İslamoğlu'cu hocalar var. Neler anlattılardı hutbelerde yani. Ondan sonra öbürü efendim açık oturuma çıkıyor. Öbürü sual cevap fetva hattına çıkıyor. Her türlü insan var. Doğru düzgün yok demiyorum ama bunların çoğu yanlış konuşan insanlar çok gündemdeler. Bütün ana medyada bunlar çıkıyor. İslami geçinenlerde de bunlar çıkıyor. Yani köy ya muhafazakar bilmem ne kanal 24 bilmem ne bilmem kanal 7. Bunlarda da ne var? Nüzülü Mesih'i mütevatir hadisleri inkar eden Karataş oranın baş hocası Mustafa Karataş mesela. Mütevatir hadisleri inkar ediyor. Ehl-i sünnete göre küfrün mucib durum. Ya Alusi küfrün mucib diyor Nüzülü Mesih'in inkar. Bak işte. Öbür mesela kanal 24 dediğine Mustafa Öztürk denen adam senelerce konu yaptı. Kur'an lafzı vahiy değil diyor adam ya. Yasin'de diyor affedersin bilmem ne kadar porno var diyor ya. Bu adamlar bunlar buralarda konuşuyor. Konuştu ve konuşuyorlar. Hala bu adamlar bu kanallarda yer buluyorlar. Hükümete muhalif işler yaparlarsa o bazı kanallarda dışlanıyorlar. Ama dinden sebep değil. Hükümete zarar verdiğinde, devlete zarar verdiğinde o da bir doğru tercih olabilir. Tabii ki devlete, hükümete ona buna niye zarar versin? Zarar verecek konuşma yaparsa onu men edebilir. Men etme hakkı var. Ben de ona bir itirazım yok. Ama devletten evvel, hükümetten evvel din gelmeli değil mi? E din gelmeli. E peki bu adam dini tahrip ederken, kadere konuşurken, Yasin'e konuşurken, efendim ayete konuşurken, hadise konuşurken, bunları inkar ederken niye bunlar engellenmiyor? FETÖ'de öyle yaptı işte, diyaloglar şunlar bunlar. Yıllarca canımı çıktı bunlara reddiyelere. E bunların adamları hiç engellenmiyordu. İş bize dönünce zarar nefsimize, şahsımıza, etrafımıza, işte vatana, millete, devlete gelince biz tedbir alıyoruz. E tamam da iş işten çoktan geçmiş oluyor. Dünya kadar insan ifsat oluyor, dini itikadı bozuluyor, ahireti elinden çıkıyor. Ya bu kadar insan bak FETÖ'cü oldu, diyalogçu oldu, bunlar hep şirke düştü, dinden çıktı birçoğu. Yahut Hristiyan cennete girecek dediler. Yazık değil mi bu yüz binlerce insana şimdi? Dünyaları da gitti, ahiretleri de gitti. Halisi itikatları da düzelmiyor bir şey değil. Hadi hapse giriyor, ceza çıkıyor bilmem ne. İtikatları düzelmiyor gibi gire, bozuluyor. E şimdi bu adamlar cirit atıyor bu ilahiyatlarda, şurada burada, açık oturumlarda vesairede. Peygamber cahiliye toplumundan etkilenmiş diyen adam. Diyanette ne işi var ya? Ne işi var ya? E bunlar tabii daha detaylı konuşacağız. Yani önümüzdeki derslerde çünkü hazırlık yapılacak. Şu kitabın şu sayfası, al da sözü. Kendi kitabından resim çekeriz, siteye koyarız. Sen de kendi yazısını görmüş olursun. Böyle ben yani şu anda böyle işler yapıyorum. Öbür türlü eskisi gibi çünkü yarın inkar ediyorlar. İnkar edince biri de inanıyor ona. Bizim delilimiz elimizde hazır olsun. Dolayısıyla hayatın fitneleri, hayatın fitneleri adamı dinden imadan edecek olaylar yani. Ya millet ateist oldu. Deiz, o ateist oranı niye yükseliyor? İşte dünyanın fitneleri devam ediyor. İmanlı ölseydi o fitneden kurtulmuştu. Ama yaşadığı için fitnelere maruz kalıyor. Şu anda en Müslüman bir adam bir açık oturumdan zehirlenip, bir açık oturumda veya bir programda, bir kanalda çıkan bir hocadan veya Facebook'ta, YouTube'da, neyse Instagram'da takip ettiği bir din adına konuşan adamdan etkilenip Allah muhafaza ayetleri inkar edebilir. Başı kapalı bir kadın, hoca hanım geçinen, din adına yazar çizer olan bir kadından, ki böyle bir kadın var mesela, talağı inkar ediyor. Erkeklerin boşama hakkı yoktur diyor. Kur'an'da Talak suresi var, erkeğin boşama hakkı yok diyor. Yani bunu iddia eden İslami camianın en meşhur, en ileri gelenlerinin onunla resim çektirdiği başörtülü bir kadın. Eski mücahidelerden. E şimdi durum bu. Bir insan erkek karısını boşama hakkı yok, talak hakkı yok dediği zaman ne oluyor? Kur'an'daki bir sureyi inkar etmiş oluyor. Koca iki sayfalık sure. Ondan bırak da Bakara suresinde de dolu ayetler var. Yani Kur'an'dan kaç sayfa ayeti inkar etmiş oluyor? Kur'an ya, hadisi de geçtik. Haşa, hadis geçilir mi yani? Hadiste Kur'an gibi vahidir ama yani sizin anlayacağınız, yani millete anlatmanın kolay olması bakımından şimdi ayeti inkar ediyor. Durum bu. Şimdi şeytan bunlara ne yapsın? Şeytan bunlardan kaçmaz mı? Lan bunlara bir azap gelecek. Ben hiç olmasa kıyamete kadar müsaadeliyim, mühlet verilmiş bana. Bunlara öyle bir bela gelir, ben de yanlarında yanarım diye iblisin kaçtığı insanlar var. Ama el mühim, hayatta insan olduğu sürece, şimdi bu kadının bir konuşmasını dinleyen bir kadın, kadınlık damarı da tutarak, feministliği falan kabararak, doğru söylüyor ya dese ne olur? Ne olur? Kur'an'daki sayfalar dolusu ayeti inkar ettiği için Stalin gibi kafir olur. Bunu erkek de başka bir taraftan bir ayeti inkar etse o da Stalin gibi kafir olur. Bunun erkeği kadını yok. İman Kur'an'a, Allah'ın kitaplarına imandan bir maddesi, altı şartın biri budur. Peygamberlere imanda da hadis-i şerifler buna dahil oluyor. Dolayısıyla amentü bunlardan ibaret. Bir insan öldükten sonra dirilmek yok dese nasıl kafir oluyorsa, Kur'an'daki bir ayete de bu böyle değil dese kafir olur. E şimdi o zaman aklımızı başımıza devşirelim. Bize cin şeytanı ne yapsın? İnsan şeytanları dökülmüş pazara. Hayatın fitnelerinden sığınmam. Bir de ölümün fitneleri. Tabii ölümün fitneleri en mühimi son nefes ve kabir. Son nefes ve kabir. Bu fitneden de sığınır. Bak beş vakit namazın sonunda bundan sığınan Allah'ın izniyle imanlı ölür, kabir azabı da çekmez. Ve en mühimi ölümüne kadar yaşayacağı süreçte de dinden, imandan, Allah'ın yolundan saptıracak bir fitneyi mudilleden korunur. Çünkü adam beş vakit namaz kılıyor ve beş vakitin akabinde de bundan sığınıyor ki duaların en kabul anı beş vakit namazın peşidir. Özellikle selamdan önce, tehiyyat, salli, barik, Rabbena, dualar bitti. Veyahut da bunu önce oku, Rabbena atina sonra oku, fark etmez. Ama ettehiyyatü başta okunmak şartı var. Salli barik peşine okunmak şartı var. Ondan sonraki dualarda tertip yok. Yani istersen Rabbena gfirliği başta oku, sonra avuzu bükemin azab-ı cehenneme oku. İstersen on sonra Rabbena atina oku. Orada tertip bereyat diye bir şey yok. Orada istediğini ezberinde olanlardan okuyabilirsin. Hangisi sona geldi diye bir şey yok. Ama selamdan önce olduğu için en makbul dua selamdan önce namazın içinde. Tabii şimdi imamlar bunları bilmediğinden, çoğu okumadığından çok hızlı selam veriyorlar. Bir de imam tabii arkadaki cemaatta düşünmeli. Çok da uzatırsa arkada hasta olur, yolcu olur, abdesti sıkışan olur. İmamlara bir şey demiyorum. Ama bir insan yetiştirebildiği kadar özellikle bu duayı salli barikten sonra Rabbena atina'dan bile evet. Çünkü Rabbena atina okuyun diye emir yok. Müstehaptır. Ama eûzü bike min azâbi cehenneme için emir var. اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ فَلْيَكُلْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعِ Tehiyyat-ı salli bari bitiren sizin biriniz dört şeyden Allah'a sığınsın diyor. Bunu okumazsan namaz bozulur olmaz demiyoruz ama burada emir şeklinde geliyor ifadeyi nebeviye. Ama öbürlerinde müstehaptır yani. Kur'an'da bu kadar dua. Rabbena atina en Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok okuduğudur. Onun için hemen Allah'ım ne'ûzü bike'yi okumak lazım. Baktın imam daha selam vermediğine bir pay kaldı. Rabbena atina okumak lazım. Rabbena atina, Rabbena gfirli. Daha pay varsa daha dünyada dua var. O noktada okunacak yani. O noktada okunacak. Ama tabii şu andaki cemaatle kılında imamların arkasında bunlar bile zor yetişiyor. Ama kendin kılarken bunlar yetişiyor. Devamlı sığınmamız lazım. Şimdi kabir fitnesi. Şimdi bu kabir fitnesinde tabii evvel ölüm fitnesi. Çünkü ölüm nasıl gelirse kabir ona göre tahakkuk edecek. Sen iyi ölürsen kabirde azap görmezsin. Mahşerde de azap sıkıntı, fitneye düşmezsin. Cehenneme de düşmezsin. Dolayısıyla bütün mesele hüsnü hatime yani güzel son. Bu da hüsnü akıbet, akıbetimiz Allah hayır etsin falan duaları bu mahaldedir. Bu nokta ölüm anıdır. Bu ölüm anını kilitlenmemiz lazım. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bu da sana neyi gerektiriyor? Günahta münahta çok takılmamak. Çok takılmamak derken düşmemek diyemiyorum. Çünkü peygamber değiliz, masum değiliz. Günaha düşüyorsun. Ama hemen tevbe, hemen istiğfar, tevbesiz ölmemek ve aniden ölüm gelebilir. Ya nereden ölüm gelecek arkadaş? Ben daha 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, 50'yim daha. Öyle bir şey yok. Her gün bizden gençleri, bizden sağlıklıları, bizden güzelleri, bizden zenginleri ölmektedir. Ne her gün, her dakika, her saat şurada başladığımızdan beri ne kadar insan öldü, bizden de genç olanlar var. Onun için biz burada, ben daha tevbe yapma fırsat bulurum demeyelim. Ben bir daha bu günaha düşebilirim. Kardeşim bu günaha bir daha düşmeyebilirsin. Niye düşmeyebilirsin? İkrah gelir, Allah nefret verir, soğukluk gelir, başka bir sebep gelir veya bir hastalık gelir, o günaha mani olur veya ölüm gelir. Onun için sen o günaha bir daha ben düşmeye meyilliyim. Ben bu günahtan sabredebilirim. Herkesin bir alışkanlık, bir hobisi var. O günaha düşüyor arasına. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor mu? Zaten kendisi söylüyor. İnne likülli müminin zenben ya'tadül feynete ba'del feyneti. Zaman zaman itiyat haline getir, adet haline getir diye her Müslümanın bazı günahları olur diyor. O halde mesela ne buyuruyor? Efendim, küllüküm hattâun ve hayrul hattâin ettevvâbun. Hepiniz günahkarsınız. Bak hepiniz diyor. Orada sahabe de var hepsi. Sahabe günahsız değil ki, peygamberler günahsız. Hepiniz günahkarsınız ama günahkarların en hayırlıları çok tevbe edenlerdir. Demek ki en hayırlınız günah işlemeyeninizdir diye bir hadis yok. Hep tevbeyi çok yapanları metheden hadis-i şerifler var. Neden? Günaha sabunu nedir? Günahın kirinin sabunu tevbe, istiğfar. Onun için sen o günah yaptıktan sonra hemen tevbeni yaparsın. Bir daha o günaha düşmemek niyetiyle falan Allah bir mani çıkar. İnşallah bir daha nasip olmaz falan ama bir de baktın bir daha düştün. Bir daha düştünse bir daha kirlendin, bir daha yıkayacaksın. Yani şu anda yaşadığımız hayatta kirlenmeden durabiliyor muyuz? şöyle bir banyo yapayım, şöyle güzel bir şu sabunuyla bu sabunla bir daha da kirlenmiyorsun. Öyle bir sabun var mı, bana da öğret yani. Ben de uğraşmayayım yani ikide bir yıkanma. O zaman günahsız duramıyorsan tevbesiz duramazsın yani. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Onun için insan günahsız yaşayamazsa da tevbesiz de yaşamamalı. Çünkü neden? Günahın hemen peşine etmiyor. Seyyiyete, hasenete temha. Kötü işin peşine hemen güzel bir amel ekle ki defterde karşılık olsun. Sol taraf sağ tarafı geçemesin. Sağ tarafta senin ona karşı hazırlığın olsun. Tedarikin olsun. Niçin? İyi amel akabinde geldiği için bir önceki kötü ameli sildirsin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zaten Kur'an'da da ne hasenat, ne seyyiat. Güzel ameller, kötü amelleri giderirler, süpürürler buyuruyor. Ayet bu. Onun için çok dikkat edeceğiz. Çünkü ölüm aniden gelecek. Peki mi? Tabii uzun zaman hasta yatıyor şudur budur ama kaç kişi? İnsanların şu anda duyduklarımızın ekseriyeti aniden ölüyor. Onun için kabir fitnesi bu demek ölüm fitnesi. Yani ölüm anında gelen musibetler. Evliyaullah'tan bazıları buyurmuşlar ki dört günah var ki bunların cezası olarak Allah Teala adamın son nefeste imanını alır. Allah Allah, bu kadar günah var. Ne dördü? Kebair günah bile 7. Bazı rivayetlerde 70, bazı ulema 700'e 70'ten daha yakın buyuruyor ki kebairler bile 700'e kadar gidiyor. Büyük günahlar. Küçük günahlar daha çok. Ama burada bak 7 büyük günahından bile 7'si bile değil bak. 4 günah vardır ki ukubetü nezabuddin indennez. Erbaatü minezzünüb, günahlardan 4 tanesinin cezası son nefeste Allah en Müslüman adam bile olsa ki yani en Müslüman adam zaten o günahları yapmaz ama diyelim ki imanı bütün bilmem ne efendim dindar görünen diyelim görünen bir adam. Ama son nefeste Allah imanını söker alır diyor. 4 günah. Bu 4 günaha dikkat edelim şimdi. Yani en büyük tehlike burada o zaman. Evvelü al istiğfâ bis-salâh. Birincisi namazı hafife almak. Yani farz namazları. Hiç kılmayanın son nefeste imanını kurtarması kadar zor bir şey yok. Farzları kılan, yani farz namazlarına dikkatle riayet edenin imanı kurtarma şeyi çok müjdesi, ümidi çok fazla. Ama burada hafife almak diyor. Bu hafife almak sen ne anla? Şunu da anla. Kılıyor ama vaktini geçiriyor. Kazaya bırakıyor. Kazaya bırakmak da hafife almaktır. Değil mi şimdi? Ellezî feveylü lil musallîn, vay o namaz kılanların haline diyor. Onlara helak vardır, azap vardır diyor. Kim o namaz kılanlar ya? Ellezîne hum an salâtihim sâhûn, namazlarından gafildirler. Bak namazlarında gafil demiyor. Çünkü namazın içinde gafil dese bir Müslüman kalmayacak. Herkes namazın içinde 40 dereyi geziyor. Namazlarından gafil. Ne demek namazlarından? Şu an kelimesi. Orada Allah elhamd ediyor evliyaullah ki burada fi buyurmadı da an buyurdu. Çünkü fi buyursaydı namazın içinde gaflet gelenler yanmıştı. Namazın içinde gaflet gelmeyen yok ki. Onun için namazlarından gafil. Bu ne manaya geliyor? Vakit geçti mi, girdi mi, çıktı mı, kerahat vakti mi girdi, kazaya mı kaldı? Hiç önemsemiyor. Bu işte istihfaf, bir salah, namazı hafife almanın en mühim şey. Çünkü namazı kılan bir adamın, 5 vakit namaz kılan bir adam hakkında. Zaten hiç kılmayan Allah, Allah. Şirkten sonra en büyük günah, onun imanını kurtarması Allah'a kalmış. Her şey Allah'a kalmış ama o kadar zor diyorum sana ya. 5 vakit namaz kılmayan son nefeste imanı ölmesi muhale yakın bir şey. Ben size söylüyorum, bu kadar kitap okuyorum ben. Muhale yakın bir şey. Şimdi 5 vakit kılıyor. Bunda da tehlike. Esas tehlike bunda şimdi. Niye kılıyor? Kazaya bırakıyor. Burada abdesti hafife almak. Zaten kuru yer bırakırsa farz, yıkanması farz olan uzuvlarda zaten abdestsiz. Efendim namazı hafife almaya giriyor. Guslüde gevşeklik yapmak, gusülü dikkat riayetsiz edebine müstahabına sünnetine riayetsiz. Bu da namazı hafife almaya giriyor. Tabi zaten guslün, abdestin farzları var. Bu farzlar yine gelmeyince zaten gusülsüz abdestsiz oluyor. Gusülsüz abdestsiz cenabet, abdestsiz adam namaz kılsa bu neuzübillah. Bilerek yaparsa kafir olur. Biz bilerek yaparsayı konuşmuyoruz. Ama bu hafife almaktan bahsediyoruz. Neden? Adam şimdi bunu ciddiye alsa kuru yer bırakır mı yani? Bir keredir farz, yıkamanın farzı. İkincisi sünnet, üçüncüsü ikmali sünnet. Bir kere bile insan her yerini yıkasa abdesti kuşlu olur mesela. Farz, abdeste farz olan uzuvlar, gusülde cemî beden. Bütün vücut. Ama sen şimdi efendim üç kere yıkadım zannediyorsun, yalap şalap hala kuru yer kalmış. Üç değil 30 kere de yıkasan bir iğne başı kadar kuru yer kalsa zaten guslün abdestin olmaz ki. O zaman bu namazı hafife almaktır. Çünkü sen bununla ne abdest niçin lazım? Namaz için lazım, Kur'an okumak için lazım, değil mi? Oruç için abdest lazım değil. Oruçsuzken de abdest abdestsizken de oruç tutabiliyorsun. Ama namaz kılamazsın. Abdestsizken Kur'an okursun, Kur'an'a tutamazsın. Gusülsüzken Kur'an hiç okuyamazsın. Sen o zaman hafife alırsın namazı yani. Abdesti kuşlu hafife alırsan. Bu iyi. Son nefeste ekseri insanların imanını Allah bundan dolayı söküp alıyor. Çok tehlikeli. Bu namazı hafife almak Allah muhafaza. Tadil erken. Bunun hususunda müstakil risale yazdım. Allah rızası için. Ben sizi Allah için seviyorum ya. Yapmayın. Tadil erken siz kılıyorsanız imanınız son nefeste tehlikeye girer. Namazı hafife almak. Bu namazı kılanın hafife alması manasında daha çok kullanılıyor. Yani rükudan kalkıyorsun, düz durmuyorsun. İki secde arasında sakinleşip oturmuyorsun. Efendim pat, küt, tavuk tane toplar gibi, efendim karga leşi eşer gibi, böyle. Bu milletin çoğu böyle kılıyor kardeşlerim. Kılanları konuşuyoruz. Kılmayanı hiç konuşmuyoruz. Onlar mevzu bahisten hariç. La havle ve la kuvvete illa. Ne olur. Tadil erken risalesi yazdı. Küçük bir şey yani bilmem 150 sayfa var mı? Ama ne ilimler İmam Birgivi Hazretleri'nin kitabından yazdım onları. Ne ilimler. Bir kitapta toplanmaz. Sırf tadil erkene mahsus yazmış onu yani. Bütün fıkıhlarda o kadarı toplanmaz mı icabında? O konudaki yani. O konudaki mesail. Bunları yazmışız ya. Bir okuyun bir bakın. Benim namazım buna uyuyor mu uyumuyor mu? Ne olur. Yapmayın. Namazı hafife almayalım. Bak son nefeste iman tehlike. İkincisi şurbul hamr. İçki içmek. Bu içki içmek son nefeste imansız ölmeye sebebiyet verir. Geçen derste anlattık yani. Adama son nefeste ne dediler? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Telkin sünnettir. Ölecek olanlarınıza lakkını mevtakum. La ilahe illallah. Adam canavliyle kelime-i tevhid okumak aklına gelmez. Efendim insan dünyada bile yani kafasını karıştıran bir iş olduğu zaman zikri, mikri, namaz, abdesti unutur. Ölüyorsun ya. Bedeninden ruh çekiliyor ya. Ruh çekiliyor. Unutma ihtimali kuvvetleniyor. Onun için siz onun yanında sesli sesli okuyun ama sakın adama okusana diye zorlamayın sakın. Onun çünkü halini bilemezsin ruh halini orada. Onun için sen kendin sesli okuyacaksın, ona işittireceksin. Yakınında okuyacaksın, sesli sesli bağırarak okuyacaksın, ona işittireceksin. Bak adama böyle yaptı, adam ne diyordu? İşrab beskini, sen hiç bir kadeh de bana ver. Adam ölüyor. Adama la ilahe illallah diyorlar, adam diyor ki sen hiç bir kadeh de bana ver. Çünkü içki hayatında, içki olanlar, efendim şarap olanlar, rakı olanlar, bira olanlar, bunlarla kafayı bulanlar veya bulmayanlar, fark etmez. Çünkü bunun damlası da zerresi de haram. Maskara kesiru fe kalilu haram. Çoğu sarhoş ediyor mu? Ediyorsa azı da haram. Bu da imansız ölmeye sebebiyet veriyor. Aman. Bak beş vakit namaz kılan adam içki içse, geceden içse, sabah namazına kadar da ayıksa, hani namaz kaçırmıyor hiç. Geceden içti. Çünkü namaz ayrı borç, içki ayrı bir haram. O namaz kılmamak ayrı bir haram. Şimdi bunları da birbirine karıştırmayalım. Adam şimdi geceden içti, yatsı yıkıldı, içti. Sabah kadar da ayıkacağına göre ayarladı. Bu adam sabah namazına kalksa, ayıksa namazını kılabilir. Ama ayık değilse, yani hala sarhoşluğu devam ediyorsa namaza yaklaşmayın buyuruyor Mevla Teala. Düşün ki o namazı sana sormayacak mı? Sen şimdi komaya mı girdin, yoğun bakımda mısın da kılmıyorsun? Yani keyfine içki içtin, sabah da ayıkamadın, ondan sonra o namaz gitti. O namaz 80 sene cehennem azap. Zaten her bir vakit için bu herkes hakkında var da. Şimdi bir damla karnında sarhoş edici madde olan efendim veyahut da işte eroin de böyledir, afyon da böyledir, esrar da böyledir, uyuşturucu da böyledir, bonzai de böyledir, Bütün bu uyuşturucu haplar, bilmem neler bunlar. Ne büyük haram bunlar. Son nefeste imansız eder adamı ya. Bunlardan içerisinde, karnında, midesinde bir zerre bulunanın 40 gün namazları kabul edilmez. 40 gün kılmasın demiyor. Ayıktı kılacak. O ayrı farz, o ayrı borç. Ama 40 günlük namazı kabul edilmez. Böyle bir bela olabilir mi? 40 gün içinde 40 kere ölebilirsin ya. Vesiyat üçüncüsü hukukul valideyn. Ana babaya isyan. Anne babanın meşru istekleri. Ha gayri meşru kafir ol der. Olmayacaksın. Muhammed inkar et sallallahu aleyhi ve sellem. Olmayacaksın, inkar etmeyeceksin. Erkeğin sakalı bırakması vaciptir, tıraşı haram. Oğluna dese sakalını kes. Kesmeyecek. Üf bile demeyecek. Bağırmayacak, çağırmayacak. Anneciğim bu benim peygamberim sünnetidir. Burada senin hakkın yok. Ben seni kızdırmak için yapmıyorum. Sünnete ittiba. Tıraş haram. Ben haramdan kurtulmak için yapıyorum falan. Bu şekilde ikna açık konuşması lazım. Efendim dedi sana misvak kullanma. Yani şimdi ne? Seninle ne alakası var yani benim misvak kullanmamı ya? Misal sünneti terk et dedi. Farzı terk et dedi. Vacibi terk et dedi. Haram işle dedi. İçki iç dedi. Anladın mı sen? Ondan sonra zina et dedi. Bilmem ne. Böyle ana babalar da var. Böyle ana babalar da var. Çocuklarına çok üzülüyorlar. Dans etmediği için, kızlarla bilmem ne, efendim flört etmediği için, sevgilisi yok diye. Sen ne biçim adamsın? Anasın babası diyor. Ne biçim adamsın ya? Bir kız arkadaşın yok diyor. Ve bunu ar ve ayıp olarak görüyorlar. Ve çocuklarını aşağılıyorlar. Ailenin içinde rezil ediyorlar. Bunu diyor senin kız arkadaşın var mı yok? Ne biçim adamsın? Anasın babası diyor. Sorma ya bu böyle kaldı işte hiçbir kız arkadaşı yok. Kız arkadaş diye bir şey olur mu ya? Nişanlanırsın, nikahlanırsın. Ondan evvel de bir beğenmek için görüşürsün bir iki neyse İslam'ın müsaade ettiği ölçüler dahilinde halvet olmayacak şekilde falan. E budur. E şöyle analar babalar mı? Kızı çarşaf giymiş veya mescide medreseye gitmiş. Anası diyor ki efendim sana sütüm haram olsun. Yani efendim hasere derdi sen ne sütü bozuk annesin ki? Kur'an'a giden kızına efendim erkek kadın karışık ortamlara girse, dans etse, plajlarda yüzse, bikini giyse, herkesle efendim yatsa kalksa, efendim aa benim oğlum, benim kızım ne medeni, ne bilmem layık, bilmem efendim şucu bucu bir vasıflar işte onlara söz entel dantel ekliyorlar. Ondan sonra efendim çarşaf giymiş, erkekler beni görmesin diye İslam'ın cilbab ayetinin emrine uymuş, Allah'ını dinlemiş. Ya sen diyecek ya dedi, kızım bak ben bu yaşa geldim senin ananım. Nefsimi ezip de bunu yapamadım. Helal olsun sana ya. Maşallah sana ne güzel böyle bu genç yaşında sen bunu efendim bu tesettüre riayet ediyorsun falan. Diyecek ya da sütüm haram olsun diyen ana baba var. Şimdi dolayısıyla ana babaya isyan la taatel mehluk fi masretil halik. Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Ana baba da mahluktur. Yaratılmıştır yani. Seni yaratan anan baban değil. Yaratılmana sebep olan. Dolayısıyla Allah'ın hakkından sonra en büyük hak onlarındır. Ana babanın meşru isteklerine karşı gelirsen, su ver dedi vermiyorsun, biraz para ver dedi vermiyorsun, açım dedi doyurmuyorsun, beni şuraya götür götürmüyorsun, imkanın var getir diyor getirmiyorsun. Böyle ananı babanı kızdıracak işler yapıyorsun. Hadi bir de bağırırsan çağırırsan, bir de tokat atarsan Allah Allah Allah. İmanlı ölmen hemen hemen imkansız. Hemen hemen imkansız. İstediğin kadar hacı olca şalvalı cübbeli o. Ananla babanla aran bozuksa, meşru isteklerini yerine getirmiyorsan, onlardan hayır dua alamadıysan, işte biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam bedduati Resulullah amin dedi yani. Ana babasının ikisine veya birine yetişip de, çünkü neden bazısı yetim kalır filan babasını hiç göremez ki rızalığını alsın. Bazısı öksüz kalır yani anasını aklı başına geldiğinde veya biraz büyüdüğünde ana baba annesini razı edecek bir şekilde şey yapamaz mı? Ya kendi ölür genç çocukken ya anası ölür mesela. Onu konuşmuyoruz. Ama be'ude men edrake valideyi ev ihtiyavma felemidhilav cennet. Ana babasının ikisine veya birine yetişip de onlardan hayır dua alamayıp da onların duasını cennete girdiremediği ümmetin kahrolsun, helak olsun. Cennetten, rahmetten tard olsun, uzak olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin buyuruyor. Hakim müstedrekte rivayet ediyor. Sahih hadis bu. Onun için ana babaya çok titiz davranalım. Ana babaya isyan noktasında son nefeste Allah Teala adamın imanı söküp alıp gavur olarak ölür. Ömrü boyu namaz kılar, son nefese gavur gider ha. Ve Rabbi dördüncüsü ezel Müslüm. Müslümana eziyet. Bu çok tehlikeli bir şey. Müslümana eziyet. Eziyet yani nedir? Komşudur, komşuya eziyet edersin. Yani ne diyor? Yemeğinin kokusuyla bile eziyet etmeyeceksin. Belki o çocuklarına alıp da o yemeği, eti, butu, balığı pişiremiyor. Bunu bile eziyet sayıyor İslamiyet. Ondan Müslümana eziyet. Gölgesini kesersin, suyunu kesersin. Ondan sonra efendim işçine zulmedersin. Ondan sonra eşine zulmedersin, döversin, söversin, hakaret edersin, evden atarsın. Yani şimdi eşler arasında da bunlar çok oluyor. Kadına şiddet konuları bu ara çok gündeme geliyor. Biz İstanbul Sözleşmesi'ne karşıysak bunun İslam'a muhalif eşcinselliği, efendim cinsel temayüllere verdiği özgürlük, bunlar bunun da gençlerin Allah muhafaza eşcinsel olmasına sebep eden gibi açık meseleler var yani. Adı konmamış, işte bir maddeye bağlanmamış, böyle ortada duruyor. Gelenin geldiği gibi uygulayacağı bir şey. Bunlardan dolayı itiraz ediyorsa, kadına şiddete karşı sen git efendim karısını öldürene veya bir kadını öldürene git idam et. Ben zaten Kur'an diyor idam et. Sen Allah'ın buyurduğu kısası idamı yapmıyorsun, gelmişsin burada pansuman tedavileriyle 10 senedir sözleşe çıkartmışsın, 10 senedir de cinayetler patlama yapmış. Çünkü sadra şifa vermiyor, hiçbir şeyi engellemiyor. Engelleyici ceza yok ki. Kadını öldürse giriyor, yaksa, bilmem efendim paramparça etse, konteynere koysa, bir af çıkıyor, kapıdan çıkıyor. Müebbeti bile çıkıyor ya, nerede kaldı sıra? Gayri müebbeti ya. Böyle ceza mı olur yani? Sen Allah'ın kanunlarına, kurallarına uyma, sonra suçu kabahati İstanbul Sözleşmesi'nin aleyhine konuşanlara at ki, efendim bunlar gericiymiş de yobazmışık da biz. Bilmem ne. Kadına şiddete biz onlardan fazla karşıyız. Ben idam cezası istiyorum bunlara. Kısas istiyorum. Yani öldürdüyse. Öldürmediyse ne eziyet yaptıysa aynı misliyle eziyet bir mukabele yapılmasını istiyor. Kur'an onu söylüyor. Ve cüruha kısas. Uzuvlarında da kısas var diyor. Bir uzuv telef ettiyse, gözüne bir şey yaptıysa, kulağına bir şey yaptıysa, kezzap döktüyse. Bunlar hepsini İslamiyet'in cezaları. Çok caydırıcı yani Kur'an'ın. Burada lezbiyenliğe, eşcinselliğe, bilmem ne, dünya kadar içeride işte efendim önü açık, ucu başı belli olmayan, yarın bugün çok suistimale müsait ki şimdiden lebegeticiler, bilmem neciler bunları çok iyi kullanıyor. Kullandıkları da ortada yani. Erkek erkeğe evliliklere, kadın kadına evliliklere yol açabilecek bir duruma doğru. Bu şu anda sen bunu kimse kabul etmez zannediyorsun ama bu 5-10 senede memlekette neler değiştiğini biliyor musun? 5-10 sene içinde neler değiştiğini biliyor musun? Şu cep telefonundan öncesiyle sonrası, şu internetlerin, Instagram'ların başlamasının öncesiyle sonrası, 5-10 senelik sürecin gerisiyle ilerisinde neler değiştiğini biliyor musun? Dolayısıyla biz burada Müslümana eziyet, eşine eziyet, kadına eziyet, kadının erkeğe eziyeti bu eziyet, hayvana eziyet, köpeğe eziyet, fareye bile eziyet edemez ya. Sen şimdi fareyi kalkıp efendim ateşe atabilir misin? Ateşe atabilir misin fareyi yani? İslam'da bu müsaade var mı? Fare yani. Zarar verici bir hayvan. Ama ateşe atamazsın. Dolayısıyla burada tabii özellikle Müslüman'a eziyet belli. Ama İslam'da bunun hududu ta hayvana kadar, efendim, ağaca kadar, bitkiye kadar, her şeye efendim ağacı kesen Allah kafasını keser buyuruyor. Şimdi bu kadar böyle bir dinimiz var. Bunun hangi cezası caydırıcı olmaz? Ama sen bunu uygulamayıp da gavurların sana önerdiği cinsel temayüllere yol verin gitsin herkes istediğine evlensin. Yani böyle bir maddenin bulunduğu bir yerde efendim nasıl buna imza atılır? İmza atan nasıl ben bu önüme bir daha gelse imza atarım der ya. Ama kadına işkence kadına eziyet derken Müslümana eziyet. Müslümana eziyet. O kadın Müslümansa da Müslüman değilse de fark etmez. İnsana eziyet zaten haram. Ama burada son nefeste imansız gitmeyi söylüyor. Haramlık ayrı. Haramlık ne dedim sana? Hayvana eziyet de haram. Haramlık, günahlık, kebair günah. Bunu konuşmuyoruz. Ama son nefeste imanını söküp alacak dört büyük günahtan birisi de Müslümana eziyet. Ama işçisine, ama aşçısına, ama eşine, ama komşusuna, ama oğluna vesaire. Aman Kul hakkı, kul hakkı, kul hakkı. Bir Müslümana eziyet eden son nefesi. Bak nice hacılar, hocalar belki de takva sahibi, hakikaten de haramdan sakınıyor. Ama komşusuna eziyetten veya talebesine eziyetten veya kendi hocasına eziyetten veya herhangi bir Müslümana eziyetten imansız ölmüştür. İmansız ölmüştür. Bu çok tehlikeli bir şey. Onun için ben size ne anlatayım yani? Burada en ziyade anlatmam gereken şey imanımızı nasıl kurtaracağız? Şimdi insanların çoğu ölüm anında hizlana uğramıştır diyor. Rüsvay olurmuştur diyor. Kimi hastalık süreci geçirir, hastalığının başından belayı bulur. Niye? Ya hasta olur, geçmiş günahlarını istiğfar edeceksin, tevbe edeceksin. Zaten bak hastalık sana bir ölümden bir postadır. Bir mektup getiriyor. Efendim yok ya ben bundan iyileşirim. İyileşten sonra yemiş falan bilmem ne. Yeniden dönerim eski havalarıma. Ne şeytan işte adama böyle vesvese verir. Halbuki o hastalıkta ibret alsa, ders alsa, tevbe etse, gücünün yettiği kadar geçmişlerini, kazalarını yapmaya başlasa falan o hastalık ona fayda edecek. Ama geçmişi telafi etmediği gibi önünde mahveder. Geleceğini perişan eder. Mesela kimi hastalığında en büyük efendim zulmü yapar. Nedir o? Vasiyetinde haksızlık yapar. Şimdi mal bırakacak ya, belki öleceğim diye bir hesap yapar. Hemen bir vasiyet yapar. Bu vasiyetine göre çocukları arasında efendim Allah'ın beyan ettiği miras hukukuna riayet etmez. Veya eşine hakkında veya efendim bir mal ona emanettir. Onu demez ki bu benim değil, felancalarındır, buna verin. Mesela böyle bir vasiyetinde zulüm yapar. Son noktada adam 80 sene ibadet edip son ölüm anındaki vasiyetinde bir zulüm ve haksızlık yaptığı anda bütün ibadeti boşa mahvolur, iptal olur. Ondan sonra efendim kimisi artık son nefese çok yaklaştığında yaptığı günahlar işte demin dedik. Namazı hafife almak, içki içmek, ana babaya isyan etmek, Müslüman'a eziyet etmek gibi günahlardan dolayı son nefesinde kafir olur. Kimisi kadere itiraz eder. Benim şimdi ölme zamanım mı? Daha ne kadar yaşayacaktım? Ya kardeşim 150 yaşındaki adama da gelsen ölmek istiyor musun? İstemez ya. Ya bu dünya fani. Biz ahiret için yaratılmışız. Dünya için yaratılmamışız ki. Bizim ruhlarımız beka için yaratılmış. Sonsuz hayat için yaratılmış. Ruhlarımız, bedenler, cesetler fena için yaratılmış. Yani yokluk için. Ruhlar beka için yaratılmış. Mevla'nın hikmetini mi iptal edeceksin yani? Mutlaka öleceksin. Neyine itiraz ediyorsun? Allah'ın da o, veren de o. Ama işte şu öbürü bak 100 yaşına yaşadı. Ben de 60 yaşında böyle ölmek üzereyim falan. Bir itiraz imandan çıkar. Onu kıyaslar, bunu kıyaslar. Ya sana ne? Allah Teala sana anandan babandan çok acıyan Rabbindir yani. Sen ona teslim ol ya. Sana bir ya. Rabbin zulüm yapmaz aşağı. Suyu hatime yani bütün tehlike ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Buradaki bütün fitne şey suyu hatime yani son nefeste Allah muhafaza sonun kötü olması. Sonun kötü olması. Buna delil olarak ne buyuruyor? Bunun tarifi hususunda tam ölüm anında insanın kalbine şek yani şüphe gelir. Ya acaba ulan tam gidiyorsun işte. Pencere, perde açıldı açılacak. Açıldı açılacak. Yani Azra Aleyhisselam'ın melekleri gördün göreceksin. Çok yaklaşmış. Tam o anda şüphe edilir mi? 80 senedir ahiret deyip duruyorsun. Müslümansın ya. Ama işte yaptığı zulümler, eziyetler. Gece yediğin hurmalar demiş yani. Sabah seni tırmalar demiş. Yani yaşarken yaptığın sıkıntılı işler ölüm anında geldi sana şüphe olarak geri döndü yani. Şüphe gelir. Allah muhafaza ilerisi cuhud yani inkar. Nauzu billah. Tam da böyle inkar düşünce vesvese kabilinden değil. Yak ya bırak falan. Tam kafası beyni orada yattığı yerde uzanmış. Sen bilmiyorsun ki ne fırtınalar kopuyor yani. O anda da Allah ruhunu alır. Gitti. Gitti canı cehenneme. Çünkü bunun da ekseriyeti kadere rızasızlık, kazaya rızasızlık Allah'ın hükmüne. Kaza Allah'ın hükmü demek. Allah'ın hükmüne rızasızlık, kadere itiraz. Niye ölüyorum? Niye bu hastalık beni buldu? Niye millet yaşıyor bu kadar insanlar? İşte ben şimdi gidiyor, ölüyorum gidiyorum. Allah niye bana böyle yapıyor? Ben şöyle yaptım Allah'a. Allah bana niye böyle yapıyor? Ben namaz kılmıyorum bilmiyorum. Bir hesap kitap şeytan bir vesvese yüvesvesi sıkelettirir adama. Ondan sonra gitti. Ne tehlikemiş bu ya. Bu son nefes ne tehlikemiş, bir şey anlamadık ya. Onun için hasta olan kişiler tabii ki illa hasta ölmüyor. En ağır hastalar iyileşiyor. En sağlam adam pat diye ölüyor. Ama ekseri olmuş armut dibine düşer. Onun için hastalıkların ölüme sebebiyet verdiği de aşikar. Bu itibarla insan kalbini yoklayacak. Hele hasta olduğu zaman ben bu sefer Muhtazar Risalesi hazırlıyorum. Yani hastalık anında, ölüm hastalığında, özellikle hastalık anında derken ölüm hastalığında. İşte nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi zikirler, hangi dualar son nefeste imanı kurtarır? Böyle çok da dua yok orada. Kulü Allah had var. Daha kitap çıkana kadar ölecek olur aramızdan. Aman kulü Allah had. Aman kulü Allah had. Aman diyorum size. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. 41 kere ölüm hastalığında söyleyip öleni cehennem yemez. Bunlar bildiğiniz için söylemişim. Öbürlerini söylesem ne olacak? Yani şimdi la ilahe illallah vahdehu Allahu ekber. La ilahe illallah vahde la ilahe illallah vahdehu la şerike le. La ilahe illallah el melikul hakku lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ala kulli şey'in kadir. La ilahe illallah la havle ve la kuvvete illa billah. Öleceği hastalığında bunu demek nasip olana ateş değmez. Tirmizi hadisinde geçer. Ama bunun şimdi aklınızda kalmaz. Biraz da çok müteşabihat var. Onun için o mesela onları yazacağım. İşte bir bunu acil yazmam lazım. Çünkü neden yazmam lazım? Çok insan ölüyor, kardeşlerimiz ölüyor. Ölüm hastalığında insana bu kitapları hep hediye vermek lazım. Hastanelere gitmek, böyle okuyabilen aklı başında olanlara dağıtmak en büyük hayır. Çünkü küçücük bir risale bunu yapabilsek adamı da başından adam. O arada bir okuyacağı gelir. Allah işte son nefeste görüyor musun? Kurtarır yani. Çünkü muhtazar duaları çok önemli. İnsan kalbini yoklaması lazım. İmanını kontrol etmesi lazım. Bir değişiklik var mı? Şüphe girmemesi için onu imanının bekçisi olması lazım. Şüphe girmesin, şirk girmesin, i'tizal girmesin. İ'tizal ne? İ'tizal işte. Ehl-i sünnet dışı sapık fırkalar. Ehl-i sünnetten ayrılmak. İ'tizal uzlete çekilmek, ayrılmak. Mutezile oradan geliyor. Şimdi adamın son nefesi bak nice insan doğru düzgün ehl-i sünnet itikadında iken şu andaki bazı ilahiyatçıları dinledikleri ve takip ettikleri yüzünden şu anda ben öyle insanlar tanıyorum. Ehl-i sünnetten çıktılar. Bazı dinden de çıktı. Caner Taslaman'ın yüzünden evrim teorisine inananlar var. Ki evrim teorisine inanmak Kur'an'ı inkardır. Kur'an'ı inkardır, şirktir. Adem Aleyhisselam sizi tek nefisten yarattı Allah diyor. Ve bugün bütün Müslümanlar da şu itikad ediyor ki Adem Aleyhisselam dünya geldiğinde başka insanlar da vardı. Şey de bunu söylüyor. Mehmet Okuyan da bunu söylüyor. Hani o zaman dedim ya sizin köye mi indi dedim ya Adem Aleyhisselam'dan öncekiler diye. Dolayısıyla bu arada çok büyük bir imansızlık sebebi doğdu. O da nedir? Adem Aleyhisselam'dan türememişiz hepimiz. Onun dünya geldiğinde başka insanlar da varmış. Dolayısıyla ondan sonra onun çocukları evlenmiş, çiftleşmiş bilmem ne. Taban tabana şirk. Kalekakü min nefsin vahide. Hepinizi tek nefisten yarattı. Ve kalekakü min azevce. Eşini de onun kaburgasından aldı. Tabi ayette kaburga geçmiyor ama onun parçası diyor. Minha ondan parça demektir. Ondan bir parça alarak eşini de ondan yarattı. Ve besle minhuma ricalen kesira ve nisa. Çok kadınları, erkekleri de bütün işte milyarlarca insan. İşte ondan minhuma ikisinden diyor ya. İkisinden diyor ya. İkisinden türetti. Ve yaydı diyor. Dağıttı diyor. Dünyaya yani. Bunun gibi daha nice hadler var. Şimdi hadis-i şerif veda haccı. Veda hutbesi. Herkes bunu dillendiriyor. Veda hutbesini bilmeyen yok. Her yerde basıyorlar. Takvimlere basıyorlar. Veda haccı. En sayı hadis. 114 bin sahabenin duyduğu. Bundan daha mütevatir bir şey olur mu ya veda haccında? Bu hutbesinde ne buyuruyor? Ya eyyühen nas küllüküm min turab. Ey insanlar hepiniz küllüküm min Adem. Ve Adem min turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Ayet de okudum sana, hadis de okudum sana. Hem de en mütevatir ve vedaatçı yani. Herkesin bildiği bir hadis. Şimdi bunları dinleyenler dinden çıkıyor ya. Birçok insan, tabii bu ilahiyatçıların şunların bunları yüzünden deist oldu. Peygamberi devreden çıkarttı. Birçok insan ateist oldu. Birçok insan Kur'an düşmanı oldu. Kur'an'da şu var, bu var diye böyle hep çelişkili şeyler anlatarak, izah getirmeyip de millete soru işareti koyup da bırakarak milleti dinleyen ettiler. Yani ne diyeceksin yani? Aa bak şimdi burada Lale Gül'ün Ağustos sayısında çok önemli tabii yazılar her zaman var. Mesela burada Doktor Ahmet Gelişken hocamızın bir yazısı var. Mutlaka okuyun ya. Aklınız durur. Sayfa 29'dan başlıyor. Mutlaka okuyun. Bu da ikincisiymiş yani geçen ayda demek biri yayınlandı. Bu da ikisi. Deizm yoluna döşenen taşlar. Deizm ne? Peygamberliği inkar. Aracı kabul etmemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risaletini kabul etmemek. Hadis zaten hepten gidiyor o zaman. Efendim. Tabi bunun peşi ateistlik. Ne gidiyor? Koca Yaşar Nuri. Hocaların hocası, Kur'an'ın tefsirini, mealini yazmış. Adam o kadar tasavvuf branşında ihtisas yapmış. İhtisas alanı doktorası ya. Tasavvuf. Koca Yaşar Nuri. Ne dedi ölmeden evvel? Dedi deist oldum dedi. Yani bu deist, yani bu işin sonu deizme geldi dedi. Benim geldiğim nokta dedi yani. Ya. Ya sen şimdi nasıl öleceksin kardeşim? Düşün bunu yani. Bak deizm yoluna döşenen taşlar. Ne anlatıyor burada biliyor musun? Bu yazıda ne anlattığını biliyor musun? Burada bir papaz milleti deist yaptı. Veya bir haham başı çıktı milleti Yahudi yaptı, Hristiyan yaptı, gavur yaptı demiyor. Buradaki yazının bütün içeriği, bütün kaynaklarını da veriyor. Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez'in sözlerine reddiyeler. Ali Bardakoğlu ile Mehmet Görmez'in sözlerinde öyle içerikler var ki. Yani aklınız durur yani. Aklınız bu adamlar senelerce Diyanet İşleri Başkanlığı ya. Diyanet İşleri Başkanlığı ya. Hemen hemen Türkiye'nin son 15, 16, 17 senesi bunlar. Ondan evvel de başkan yardımcılıkları falan onları geç. Bu adamların sözlerinde deizme döşenen taşlar. Adam diyor ki Kur'an diyor her döneme göre kendi her döneme göre uyarlanmalı. Ve sünnet de diyor yani peygamberin sözleri falan da diyor. O asırdaki İslam'ın yaşanma şekli. Yani bugüne taalluk etmiyor. O asırdaki yaşanma şekli. Bu asır nereye? 14 asır, 15. asıra gelmişik. Dolayısıyla sünnet o asır. Tarihselcilik. Tarihselcilik. Ne demek bu? O bulunduğu dönemdeki insanlara aitti. E peki bugüne taalluk etmiyor mu? Etmiyor. Bugündeki hüküm bağlamıyor mu? Bağlamıyor. Ne yapacaksın o zaman? Ne yapacaksın diyor. Kur'an'ı bugüne uyduracaksın diyor. Hadis zaten hiç yok diyor. Çünkü o asırdakilere hitap etti. Bizle hiç alakası yoktu. Bunu Diyanet İşleri Başkanları söylüyor. Şu andakini demiyorum. Şu andaki böyle bir şey demiyorum. Şu andakiyle ilgili Ali Erbaş'la ilgili konuşmuyoruz şu anda. Yani yazı da onlarla ilgili değil zaten. Ali Erbaş'la ilgili değil yani. Burada reddiye yapılmış. Sayfa 28 herhalde. 28. 28'den başlıyor yani. Kaç sayfa? Kaynaklarını da vermiş. Hoca efendi. O da doçent. O da akademisyen. Ama ehli sünnet işte böyle ehli sünnet insanlar da var yani. Burada şimdi ben ne yapayımse yani. Efendim. Hemen efendi hazretlerimizin hikmetli sözlerinden sonra başlıyor. Efendim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. sayfada da dipnotlar var. Kaynaklar mesela bakınız diyor Bardakoğlu'nun Tebliğ'in müzakeresi kitabına. Buradan kaynaklar vermiş. Ondan sonra Diyanet Aylık Dergisi'nden vermiş. Ondan sonra Mehmet Görmez'in diğer bazı görüşleri ve Diyanet faaliyetleri için bakınız. Sitenin şeyini vermiş. İşte efendim vermiş adam. Yani bütün delilleriyle beraber bu makalede belki de hemen hemen 28-35. Bu da mesele var. Ben şimdi ne yapacağız yani? İtizal diyor bak. İnsan diyor, hele ki hastaysa diyor, kalbini yoklamalı diyor, imanını kontrol etmeli diyor. Kalbine, imanına gözcü bekçi olmalı diyor. Şek girmesin, şüphe girmesin. Şirk girmesin, itizal girmesin diyor. Bak, ben mi söylüyorum? İtizal ne demek? Ehli sünnet dışı fikir. Ya bu ne ehli sünnet dışı? Bunlar din dışı ya. Nerede kaldı ki? Ehli sünnet dışı. Adam şahane şöyle öleceğim, öleceğim. Aa bir yaşları başkanı çıktı. Yani o zaman diyelim şunu bir dinleyeyim. Efendim son nefeslerimdeyim yani bir dinleyeyim bir hoca efendi sarığı da var falan dese adam orada diyor ki fiten hadisleri sorunludur bilmem ne vay anasını hadisler sorunluymuş. Dinsiz imansız ölecek adam ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? İtizal diyor. Ne itizali bu? Böyle mutezile bile yok ya. Böyle bir şey mutezile der mi? Kur'an'ı güncele göre yorumlayın değiştirin şimdi hadisler zaten o güne ait başka bir şey yok. Dolayısıyla kadere itiraz, kalpte Allah muhafaza sakat buğz Allah'ın kaderine. Bunlar tam o anda da Azrail Aleyhisselam'ın senin ruhunu kabz etmesi denk gelirse ne olacak? Tevbesi, telafisi yok. Son nefesten bahsediyoruz. Son. Ta ahirette düzelmez ki bu iş bu hesap. Nasıl kontrol edeceksin? Onun için imanını gözetmeye gayret etmek lazım. Kazaya rıza, Allah'ın kaderlerine rıza başta gelen konuşması kolay. Başına ağrı, sancı, musibet geldiği zaman zor. Allah'ım cümlemizin imanlarımız. Son nefesimizde bizlere hibe eylesin, lütfeylesin, bahşeylesin. Bizi Müslüman anadan babadan yarattı, Müslüman memlekette yaşattı, Müslüman insanlar arasında yaşattı. Bugüne kadar imanlı getirdi. Kurban olduğum Allah'ım. Sizlerin de amin dediğiniz şu mübarek cuma gecesinde Allah'ım sizlerin de aminleri hürmetine Allah'ım beni de sizi de bir kere dahi amin diyenleri de Allah'ım imansız göndermesin. Allah'ım kazaya rızasızlık nasip etmesin. Allah'ım Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu kazaya rıza, kadere iman üzere, huzur üzere, zikir üzere, kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid üzere çele kapamayı nasip eylesin. Evet. Tevbeyi kesinleştirmesi lazım. Zaten bir daha günah yapma dönüşün de yok yani. Artık son dönemler ağırsın. Yani bir daha günah yapacak gücün de yok yani. Daha burada tevbenin nesini geciktiriyorsun yani. Değil mi? Tevbeyi hakiki manada orada insan ümit günaha düşme ümidi de kalmayınca daha gerçek bir tevbe olur yani. Değil mi şimdi? Tevbeyi tahkik hususunda ondan sonra Mevlasına kavuşacağını, Mevlasına kadar hüsnü zanlı hüsnü zan yani Allah beni affedecek ne kadar günahkâr olursam da Allah hakkında iyi düşünmek. Lütfedecek, kerem edecek. Çünkü insan son nefesinde hiç eski günahlarını falan düşünüp de Allah hakkında asla bana azap edecek düşünmemesi lazım. En büyük mesele budur. Hüsnü zan. En büyük çünkü Allah Teala gafurum, rahimim, kerimim işte bu kadar esmasını, sıfatını, ayetlerini beyan etmiş. Sen şimdi son nefeste tam ümitli olacağın noktada ya Allah bana gazap edecek, azap edecek, Allah beni affetmez bilmem ne. Ya ümitsiz olma, sana ümitini kesmeyin buyurmuş. Böyle yaparsan Mevla da buyuruyor gene inde zanni abdi bi. Kulumun bana olan zannına göre ona muamele yaparım. Ne düşünüyorsa onu yapacağım ona diyor. E şimdi burada beni affetmeyecek düşünür mü? Zaten en büyük tehlike Allah'ın isim ve sıfatlarının tersine Allah hakkında düşüncelere kapılmak. Allah-u Teala... Tevbeyi kabul ederim buyurur. Sen de tevbe ediyorsun şimdi. Niye beni kabul etmeyecek diye evhamlandın? Ondan sonra efendim bir şey kazalarım var. Bu zaman şu hakkım. Ya kerem sahibidir, lütuf sahibidir, ikram sahibidir, merhamet sahibidir. Anandan babandan çok acı. E şimdi bunları mülahaza edeceksin. Ölüm anında bu noktaları düşüneceksin. Azap edicidir, intikam sahibidir, kahhardır falan, cebbardır. O isimleri, sıfatları düşünmeyeceksin. O nokta onları düşünmenin yeri değil. Onu hali hayatında gücün, kuvvetin yerindeyken günahlara temayülün varken ve gücünde varken orada duraklayılmak için onları düşüneceksin. Ama son nefeste artık zaten yapacak bir şeyin kalmamış. Ancak Allah'ın rahmetine sığınman kalmış yani. Bu çok önemli. Bu zaten Allah-u Teala Fetih suresinde de buyuruyor ya اَزَّانِّينَ بِاللّٰهِ زَنَّسَّوَ Allah hakkında kötü kötü zan ve tahmin ve düşüncelerde bulunan. Aleyhim dairatü sev. Kötü daireler onların etrafında dönsün diyor. Bak beddua diyor. Gadaballahu aleyhim, Allah onlara gazap etti. Ve la'anehum, lanet etti. Ve addelum cehennem, onlara cehennem hazırladı. Ve seyahat masıyla, ne kötü varılacak yer oldu cehennem. Yani benim hakkımda kötü düşünceler, yani kötü derken yani Allah beni affetmez ya da affedemez gibi bir şey oluyor yani. Yani affetmez. Neye göre bu kanaata varıyorsun? Demek edemez oluyor bu yani. Edemez nasıl olacak yani? İnne Allah la yaghfiru en yushrake bihi, şirkin dışındakini affederim diyor. Şirki affetmem diyor. Ve yaghfiru ma dune zalike men yeşâ, dilediklerim için. Sen de son noktadasın artık, kurban oldum Allah'a. Ben sana iman ettim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Şu anda da artık çarem tükenmiş. Beni de dilediklerine ilhak eyle. Bunu düşüneceksin. Zaten Allah'a karşı hüsnüzan kitabından bir ders Ramazan'da böyle 15'im dakikalık bir şeyler okudum da daha neler vardı orada da. Onu da okumak istiyorum. Bunun devamında, bu dersin devamında. Oraya da tabii geçilebilir. Hüsnüzan'la ilgili önümüzdeki haftayaki derste oradan da gidebiliriz. Çünkü bu Allah'ımızın isimlerini, sıfatlarını iptal edecek, bu kadar rahmetinin mağfiretinden ümit kestirecek zanlarda, düşüncelerde bulunmak Allah'ımız hakkında Celle Celal son nefeste olursa bu büyük tehlikedir. Ne buyuruyor? وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ mealinde, yani Müslüman, ancak Müslüman olarak ölün. İslam'dan başka bir dinle Allah'a gelmeyin. Bunun yani tefsirinde, hadis-i şerifte, sahih hadiste la emutenne ahadukum illa ve yuhsinu zanne bi rabbi azze ve cel. Sakın sizin biriniz başka bir surette ölmesin, ancak Rabbine karşı güzel düşünceler beslediği bir hal içerisinde ölsün. Demek ki ağır hastalıklar, son nefese yaklaştığını anlamalar vesaire, son hallerinde insan Rabbim beni affedecek, mağfiret edecek, cennetine koyacak, cehennemden kurtaracak, Habibini bana şefaat edecek gibi düşüncelerle ve mülahazalerle Allah'a kavuşmalı. Günahlarını düşünüyorsa hemen tevbe etmek için düşünsün. Yoksa benim bu günahlarımı Allah affetmez, Allah affetmez diye bir şey hüküm Allah adına verme. Bu kadar affedeceğine dair ayet ve hadisler var. Onları çalıştır, onları işlet. Bu da tabii ki bir bahtiyarlık, bir saadet efendim neticesidir. İnsan bu yolda yaşarsa Allah ona hüsnüzan nasip eder tabii ki. Değil mi? Rabbine hüsnüzanda bulunacak Rab. Ne buyuruyor? Ben habbe lika Allah, habbe Allah lika. Allah'a kavuşmayı seven Allah da kavuşmayı sever. Ve men kereye lika Allah, kereye Allah lika. Allah'a kavuşmayı sevmeyen Allah da kavuşmayı sevmez. Hazreti Ayşe annemiz bile anlamadı manasını, dedi. Ya Resulallah, Allah'a kavuşmak için ölmek lazım. Biz de ölümü soğuk görüyoruz. Kimse ölümü sevmiyor. Ya Ayşe, leyse zâki, senin anladığın diye bahsetmiyor bu hadis, bu hüküm. Ya ne buyurdu? Mümin öleceği zaman Allah Teala ona müjdeler gönderir, melâke indirir. Lâ tekâfü ve lâ tehzin. Korkmayın, üzülmeyin. Ve hebşirû bil cenneti lletî kuntum tu'adûn. Fussilet suresinin ayetlerinde geçtiği üzere. Tetenezzelu aleyhül melâke. Yani melekler onlara iner. Başka ayette de var. Ellezine tevfâhül melâke tayyibine yekûne selâmün aleyküm. Melekler canlarını alırken onlar imanlı, Kur'an'lı, zikirli, temiz insanlar olarak yaşadıkları için melekler onlara selamun aleyküm, size selam olsun derler. Udhulul cennete bimâ kuntum te'amelûn. Amelleriniz sebebiyle girin cennete. Yani daha ölürken cennete girin deniyor. Çünkü berzah aleminde de kabir, el kabrı imâ ravdatü min riyadlı cinâne hurratü min hüferin nîrân. Ya cennet bahçesi olacak kabir, ya cehennem çukuru olacak. İlerisi de ona göre, kabir cennet bahçesi ise tabii ki ahireti de cennettir. Cehenneme hiç uğrayacak olana bu gösterilmez. Ama amel, amel, amel. Nasıl yaşarsanız ölürsünüze dönüyor kardeşim, muhterem. Onun için şu anda başlayalım hareketlerimize. Tevbe kapısı açık. Bir anda da ölebiliyorsun. Herkese hastalık nasip olmuyor ki. Herkese tevbe edecek bir hal nasip olmuyor ki. Pat diye ölüyorsun. Kalp krizi, bilmem nesi, trafik kaza. Anında ölüyorsun. Ne zaman tövbe edeceksin? Hüsnüzanda bulunacaksın. Allah beni affeder diye güzel düşüncelere bürüneceksin. Tamam da vaktin mi kalacak? Herkese hastalık yatmak, vasiyetini düzgün yapmak, tevben nasıl üzere dönüş yapmak nasip olur mu yani? Onun için şu anda hayattasın sen. Şu andaki amellerine bakacaksın. Dünya bitti, gidiyoruz. Ondan sonra Allah-u Teala'nın kaza ve kaderlerine rıza gösterecek. Böylece efendim güzel bir sabır gösterecek, tahammül gösterecek. rıza gösterecek. Bir an, bir an, ölüm anı çok uzun bir şey değil. Çok uzun bir şey değil ama acılığı da o Allah Allah Allah. Kaç bin sene sonra dirilen ne sordu? İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu ya. Kaç bin senedir, 4000 sene belki efendim Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu diritti mesela. Aralarında var 4000 sene diyelim. Diyor. Ölümün acısı diyor hala gitmedi. Dirildi, konuştu, bir daha düştü, yattı. Ölümün acısı hala gitmedi diyor yani. Ama ölüm anı bir an. Bir an. Bir saat değil. Arapçada saate mine zaman. Zamandan bir an. 60 dakika değil. Adam 60 dakikada ölse canı çıkar diyeceğim. Zaten canı çıkıyor ölürken de. Yani adam 60 dakikada mı ölüyor yani? Bir an. Ha. Burada bir sabredeceksin abi ya. Bu sabır işte. Ama işte benim öyle dememle kendime konuşuyorum, sana mı konuşuyorum, kendime mi konuşuyorum belli değil. Başına gelince ne yaparsın o da belli değil. Denize düşüp boğulur musun Helima'nın merkebi kâsi gibi o da belli değil. Onun için sen şu anda yaşadığın süreçte kaderine rıza göstermeye bak. Haramlardan sakınmaya bak, emirleri tutmaya bak. Sonra zihin kaybolur gider, bir acı hissetmez. Onun için insan... Ya diyecek bir an için bir sabredeyim, edeyim zaten ondan sonra beyin kaybolur falan komaya girerim şudur budur. Kendine cesaret verecek. Ya bu bir lahzalık bir anlık bir şeydir. Efendim ya Allah her belaya karşı ona sabredecek, tahammül gösterecek bir kuvvet verir. Kurban olduğum Allah'ım. Böyle düşünecek Rabbin hakkında. Yusebbitullahu lezine amenu bil kavli sabiti fil hayati dünya fil ahir. İşte Allah dünya hayatında da, ölürken de, kabirde de, mahşerde de, ahirette de iman edenleri kavli sabit ile sabit kılacak. Kavli sabit ne? En köklü söz. En köklü söz. Ne buyuruyor? Kelime-i tevhid yani. Kelimeten tayyibeten keşeceratın tayyibe. Aslüha sabitün ve feruha fissemâ. Kökü yeri, yerde muhkem efendim bir şekilde yerleşmiş. Dalları da gökleri tutmuş. Bir ağaç, yani hurma ağacını söylüyorum. Kelime-i tayyibe ona benzer kelime-i tevhid. İşte Allah dünyada kelime-i tevhid okuyanlar, la ilahe illallah zikrine devam edenler, Muhammedur Resulullah. 100 kere okursun, 100. de Muhammedur Resulullah da eklersin. 1000 kere okursun, her yüz başında Muhammedur Resulullah okur. Günde en az 100 kere giriyor. Tarikat dersiyle olma halüsü yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eftalü zikri la ilahe illallah. Zikrin en faziletlisi kelime-i tevhid. Tarikat dersin olursa o ayrı makamlar kazandırır. İlave kazanımları olur tabii. Ama yani tarikat dersim yok diye sen zikretmeyecek misin yani? Al elinde tesbih her gün la ilahe illallah söyle. Ve kendine hesap yap. 1000 kereden neyse 70.000 kelime-i tevhid oku. Niçin oku? Kabrinde cehennem azabından, münker nekir sualinden, imanının son nefeste sökülüp alınmasından eman ve emniyet için. Azaba karşı, ateşe karşı fidye. Fidyeyi ödüyorsun, rehin düşünce. Biz de rehin düşmüşük şimdi. Fidyemizi ödeyelim, Allah rehin bağlarımızı çözsün. 70.000 kelime-i tevhid hazırlıyoruz hepimiz. Hadi bakalım. Ben de başlıyorum. Ben de bugüne kadar, yani kendim için bu niyetle okumadık. Okuduk çok ama kendim için azaptan fidyem olsun diye ben hazırlık yapmamışım da. Bekliyoruz, öleceğiz de arkamızdan tevhid hatmi yaptıracaklar da bilmem ne. Ya yapar el eline şeyini affedersin. Efendim türkü çığırarak ararmış yani. O sana la ilahe illallah diyen ve senin orada cehenneme girdin girmedin onu o şekilde senin niyetine huzur üzere okuyacağı ne belli? Sen hayattayken fidyenin karşılığını hazırlasana fidyenin ateşten beraatını. 70.000 kelime-i tevhid. Hesabımızı belirtelim. Günde 1000 tanesi 70 günde bu olur. Ben 500 okuyabilirim o zaman 140 günde oluyor değil mi? Ya bir gün ara verdin, onun için not tut. Tam 70.000 kelime-i tevhid. Bittiğin zaman da duasını yaparsın. Ya beraber başlasak, beraber bitirsek duaları da beraber yapardık ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Bir hesap kitap yapalım. Kim ne gün başladı ben de onu bilmiyorum ama sonra bana yetişebilirsiniz. Kaç tane yapalım acaba? 500, yani 1000 tane yapabilir miyiz günde? Başka zikirler tarikat tersi değil bu. Bu sırf bu fidye için ayrı okunacak, ayrı. Onu diyorum, anladın mı? Hesabımızı ona göre yapalım. 500 yapsak 140 gün, o da çok ya. 1000 yapalım ya, 70 gün. Kim öle kim kala 70 güne ya. Bir 70 gün itibar edelim. Şu anda Zülhicce'deyiz. İşte Zülhicce'nin işte 20'si olmak üzere Muharrem, Safer, Rabiül Evvel, Rabiül Ahir. Yani burada 70 gün nedir? 2 ay, 2,5 ayda. Belki de Mevlid ayına çatar. Duayı toptan yaparız. Hepimizin duasını birlikte burada yaparız. Herkes başlasın kendini kabir azabından ve cehennem azabından fidye ve kurtuluş bedeli olmak üzere kelimeyi tevhid. Ama la'yı uzatacaksınız. Yani çok uzatmanız şart değil. La ilahe. Le ilahe sakın demeyin. Mana bozulur, helak olursunuz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bundan hızlı olmaz. Sesli okumak şartınız yok. Sesli okumayın zaten. Sessiz okuyun. Böyle bir 70 bin kelime-i tevhide başlayalım inşallah diye Allah şu anda aklıma getirdi. Çünkü diyor ki dünya hayatında da ölürken de kabirde de ahirette de kimin kavli sabiti varsa, kavli sabit ne? En köklü söz. En köklü söz ne? Kelime-i tayyibe diyor Kur'an. Kelime-i tevhid diyor. Bu da ayet, o da ayet. İşte o kelime-i tevhid ile, onun zikriyle, onun itikadıyla, o tevhid inancıyla, o amentü itikadıyla kimde kavli sabit varsa, kimde kelime-i tevhid varsa, kelime-i tayyibe-i münciye kurtaran kelime varsa, zikri varsa, itikadı var, zaten o itikattayız, bir de zikredeceğiz. Bu zikirle ölürken de son nefeste ayaklarını kaydırmam, kalplerini kaydırmam, dinden çıkartmam, yoldan çıkartmam, imanlarını bağışlarım. Dünya hayatı dediği, dünya hayatı yaşarken şu anda devam ediyoruz kelime-i tevhide. Ahiret dediğinin başlangıcı ölümle ahirete geçiş oluyor. Ahiret dediğinde ölümden ta cennete girene kadar, cennette artık zikir fikir bir şey lazım değil. Ama cennete girene kadar o söz, yani dünyada okuduğun, kabirde okuyamazsın ki. Mahşerde okusan faydası yok. Teklif yurdu, mükellefiyet yurdu burası. Dari teklif bitti. Onun için dünyada okudukları, zikrettikleri, fikrettikleri kavli sabit ile dünya hayatında da onları imandan ayaklarını, kalplerini ayırmam, sabit kılarım. Ahirette de sabit kılarım. Ahirette de ne demek? İşte ölüm mü? En mühimi burada ahirete taalluk eden nokta ölüm. Çünkü o dünya ile ahiret arasında berzah, berzah geçit demek. Öyle bir nokta ki o ölüm anı, bir taraftan ahiretten pencere açıldığı melekleri görmeye başlıyorsun. Şimdi ölmeden görüyor musun meleği? Tam o anda hem meleği gördüğün için bir tarafa ahiret oluyor. Ama bu tarafta da dünya hayatı, çünkü sen yanında telkin edenler oluyor, kelime-i okuyanlar falan. Senin de bir la ilahe illallah deme payın var yani. O bakımdan da dünya hayatı. İşte o noktada da sabit kılarım imanlarını, sökmem almam buyuruyor Allah-u Teala İbrahim suresinin 27. ayet kerimesinde. Onun için insan buna hazırlıklı olacak, o güne hazırlıklı olacak. Kalbiyle şükredecek, dili eriyişiyorsa diliyle şükredecek, çok hamdü sena edecek, nimetlerinizi şükrederseniz artırın buyurun. Bu benim son zamanlarımdır, son nefeslerim yanaştı diye kendini, işte, ah Allah nasip etmezse müsaade etmiş. Nerede kendini toplayacaksın, darmadağın olmuş. Mevla nasip ediyor ama işte bak. Dostlarım kavli sabit ile zikrettiler dünyada, ben de diyor onları sabit kılacağım diyor. Bunun yolunu da gösteriyor sana. Hem şükredersen nimetini artırırım diyor, elinden alırım. Elhamdülillah diyenin nimetini alır mı? Bak artıracağım diyor, artıracağım dediği yerde alır mı? İmanını söker mi? Ya o zaman bütün iş zikre dayanıyor. Zikir, şükür. Subhanallah, elhamdülillah, Allah Allah, subhanallah, sen ne diyorsun ya? Felevle anne ukanim el müsebbihin lele bize fi batni ila mübaş. Yunus aleyhisselam evvelden beri la ilahe illa ente subhaneke, bak subhaneke İnni kuntu minez zalimin. Allah'a noksan sıfatlarından tenzih eden tesbih ifadesini ile Rabbini zikredenlerden olmayaydı, insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında bekleyecek. Yani o tesbih ile balığın karnından, iki balığın karnından, denizin dibinden kurtuldu ya. Tesbih, zikir, hamd, şükür. Tabii ki namaz kılmayanın zikri muteber değil yani. Şimdi namaz kılmaz, oruç tutmaz, faizler yalandır. Onun tesbihi onu kurtarır demedik. Zaten hamdü senada zikre dilini alıştıran, her halükarda Allah'a hamd eden, şükreden, kelime-i tevhidi zikre devam eden adam namaz abdesti olabilir mi ya şimdi? Namaz abdestsiz zaten nasıl zikir ehli olacak? Nerede görülmüş yani? Ana Allah demek nasip olmaz. Onun için bu noktada hepimizin sıkışacağımız o günde o şeytanın bizim imanımıza musallat olacağı geçen haftaki derste de geçti. O tehlikeli anda Rabbim cümlemize imanlarımızı hibe eylesin. Nez'e olmaktan, haleti nez'imizde imanımızın nez'edilmesinden, selbedilmesinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin, amin, amin, amin. Onun için çok korkmak lazım. Günahlardan sakınmak lazım. Günahların insanın imanını söküp alacağı, son nefeste imansız ölmesine sebebiyet vereceğine dair çok rivayetler var. Özellikle dört günahtan bu derste bahsettim. Önümüzdeki haftada inşallah bu konudan yine devam etmek dileğiyle Allah'ım cümlemizi ilim meclislerinde, zikir meclislerinde cem eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Lütfu keremiyle, fazlu keremiyle sevdiklerimizle bu dualara ilhak eylesin. Cehenneminden, azabından, gazabından, iman sölmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin diyen dillerinizin harcayımdan ağzım. Amin, amin. Arkadaşlar, özellikle yine bu Lale Gül Ağustos sayısındaki okunacak yazılarla ilgili çok önemli. Benim kıymetli hocam Resul Bölükbaş hocam, Allah afiyetle başımıza daim etsin. Hocamızın yazısı 21. asrın sözde hocaları ehkamla ilgili ayetleri. Yani ahkam Allah'ın hükümleri, yani emirleri, yasakları, kadınlarla ilgili hükümler, bak talakla ilgili hükümler, nikahla ilgili hükümler, mirasla ilgili hükümler vesaire. Feministlere yaranmak için, ona buna yaranmak için talak yok diyor. Yok efendim erkeğe verilmemiş diyor. Ondan sonra şudur budur, dünya kadar. İşte Mehmet Görmez'in hocası Said Hatipoğlu, baş hocası. Bugünün okumuş kadınına diyor. Efendim diyor, feracülüm ve emrâtâni, bir erkekse iki de kadın, şahitten iki kadın bir erkek yerine geçer, bu ayeti anlatabilir misin diyor. Lize Kerimüslü Hazır Hüseyin erkeğe tam işte kadına yarım alacak, bunu anlatabilir misin diyor. Ya bu diyor okumuş diyor bu kadın diyor, bunlar bu ayetleri anlatamazsın bunları diyor. Ne yapacaksın diyor. Tarihsel bunlar diyor, yani o zamana göreydi. Kur'an'a söylüyor. Ya bu adamın yetiştirdiği adamlar da böyle adamlar çıktı. Sözde hocaları ahkamla ilgili ayetleri tarihsel ve geçersiz diyerek reddetme küstahlığına düşmüşler. Bu 22. sayfada hocamız bu usta çok muazzam bir reddiye yapmış yani. Bunları mutlaka okuyalım, okutalım ki helak olanlardan olmayalım. Yine İhsan Şen Ocak Hoca Efendi kardeşimiz, o da ne yazmış mesela? Müseccel sünnet düşmanından, yani Mustafa İslamoğlu'nu kastediyor. Müseccel, tescilli marka artık. Sünnet düşmandan, sünnete ki hadis yani, ha normal böyle şey değil yani, sarık misvak. Onlar onu yani, bu itikattaki sünnet yani, Kur'an'dan sonra gelen kitap sünnet var ya. Ha o noktada öyle böyle sen bir iki sünnet zannetme yani ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve hadislerinin tümüne yani itiraz ediyor. En yeni oryantalist masalları diye Buhari'ye yaptığı iftiralar, İmam Buhari'ye yaptığı iftiralara reddiye yazmış İhsan hocamız. Bu yazıda sayfa 56'da oluyor herhalde. Bunu da mutlaka okumayı ihmal etmeyelim. İnşallahü Rahman. Ömer Faruk Korkmaz Hoca çok yeni yetişen, çok güzel ilim sahibi olmuş bir kardeşimiz. Allah nazardan şerlerden muhafazasın. O da mesela ne diyor burada? Sünneti terk etmenin akıbeti. Bu yazıda çok ilmi ve çok önemli 44. sayfada, yani sünneti terk etmek işi Ehl-i Sünnet'ten çıkmaya bile götürür. İtikadın Allah'ımıza bozulmasına kadar götürür. Onun için bu da çok önemli bir yazı. Sünneti terk etmenin akıbeti, Ömer Faruk Korkmaz hocamızın yazısı 44'te. Bunu da mutlaka okuyun. Yine çok önemli bir yazı İlmihal noktasında Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızın başkanındaki İsmail Afıkı heyetinin yazısı. Bu da çok sorulan, merak edilen. Eşinin yanında, yani eşinin derken işte oğludur, babasıdır, efendim erkek kardeşidir, bunlar da bunun yani mahremi demek istiyor. Eşinin yanında ya da evde tek başına bulunan kadının açık durması, başının açık durması. Yani başı açıklık da var vesaire, avret yerleriyle ilgili efendim hususlar var. Bu yazıda çok önemli. Mesela kişi diyor nikahlı eşinin diyor bütün vücuduna bakabilir. meşru suretle ondan yararlanabilir. Efendim, bu bakar mı, bakamaz mı? Avret yerine bakar mı? Tenasül uzuna insan, eşinin tenasül uzuna bakabilir mi? Erkek kadının, kadın erkeğin. Bunlarla da beraber efendim güzel bir ilim burada zikretmişler. Dolayısıyla sayfa 46-47'de de bu konu işlenmiş ilmihal noktasında. Bu da herkesin merak ettiği konulardan. Dolayısıyla efendim, zaten Efendi Hazretlerimizin hikmetlisi, onu mutlaka okuyun. Yani her zaman Efendi Hazretlerimizin bereketi üzerinize olsun. 26-27 onun sözleri. Burada mesela çok acayip İşmevil Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam'la ilgili konuyu işlemiş. Efendi Hazretlerimizin sözlerinden bu sözler peş peşe geliyor. Efendim, temel bozulunca yukarısı aşağı gelir. Aklı olan bu yola dönsün. Yani İslam'a dönsün diyor. Ya Rabbi, İslam bu hale geldi. Şimdi biraz tozlandık. Sen tevbe nasip et diyor. Çare yok. İnsanın ayağı kayar. Ayağı kayarsa çare nedir? Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidip, yani Medine'ye, Ravza-i Mutahhara'ya gidecek. Tevbe istiğfar edecek. Türkiye'de değil diyor. Çünkü ayette Habibim sana gelseler diyor. Türkiye'den de tevbe kapısı açık, edersin Allah'ın kapısı. Ama özel bir tevbe için %100 Resulullah'ın da istiğfar etmesi için sana onu anlatıyor. Resulullah'ın yanında af isteyecek diyor. Ne güzel Allah'ımız var. Hemen tevbe etmeli. Bir kimse 20 sene boyunca günah işlerle oyalansa, yarım saat ciddiyetini takınıp tevbe etse 20 senelik boşluğu doldurur diyor. Böyle efendim senin ne acayip bereketli kelamları 26-27'de. Lale Gül dergisi ilimlerle, dualarla, zikirlerle, fıkıhlarla, hükümlerle, itikatlarla, reddiyelerle dop dolu bir dergidir. Bu okunmaklıktır. Ay dediğin hafta gibi, gün gibi geçiyor. Yeni şeyler geliyor. Çoğunuzun okumadığınız birçok yazı kalıyor. Mutlaka okuyalım, istifade edelim. Molla Ali Yülkari Hazretleri'nin Sarık Risalesi'ni tercüme etmiş Hüseyin Avni hocamız, Allame hocamız, Allah nazardan şerden muhafaza etsin. O da onu işliyor. Bir iki geçti, bu üçüncü derse Sarık Risale. Ali Yukari Hazretleri Sarık hakkında Risale yazmış. Orada ne ilimler, ne hadisler, ne tahliller var. Mustafa Özçimşekler, hoca kardeşimiz, peygamberlerin ortak sünneti olan hicret. Muharrem-i Şerif geldiği için yine Ağustos'un sonunda, bu ayın sonunda hicri yılbaşımız Muharrem-i Şerif olduğu için o da o konuyu işlemiş. Bu ilimler İnşallahurrahman evlerinizde, ocaklarda okunsun, müzakere edilsin, herkese tebliğ edilsin, yayılsın. Allah azami derecede Celle Celaluhu istifade edenlerden eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma asifun ve selamun alel mursalim. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve şahin el Fatiha. Allah'a emanet.